أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون حدیث زینا اتم نمبر شبہ شروع شیو پاگئی کی مونگ روانو اگا داوا چی یہودیانو اعتراض کاو چی دا تسنگ نبی کل یو طرف تا مزکے او کل بل طرف تا مزکے نو دا دی زینا وز فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لکا سنگ چی مونگا لے گلے دے پتاسو کی رسولو دا د الله رب العزت خصوصی انعام دے پا موتا باندی چی موتا تے امام الانبیاء پیغمبر را کرے دے دے دمخ کی سر ربط سنگا لکا دے مخ کی آیات کی ویلیو فدے برا کرخ کی ولی اتم نعمتی علیکم فلا تخشوهم وخشونی تاسو دے یہودیانو نمیری گئی دے مشرکانو نمیری گئی اللہ فرمائی وی زمانہ وی ری گئی وَلِوْتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ او دا دید فارا چیز فرکم قل نعمتون پتاسو باندی وَلِوْتِمَّ نِعْمَتِ عَلَيْكُمْ اتماماً فرفر نعمتون پتاسو باندی فرکم نعمتون سدی اول نمبر گورا ستاسو کعبہ می اغا مرکزی زی وگرزاو جی بیت اللہ شریف دے دویم نمبر تاسو تمی رسول امام الانبیاء راولے گو تاسو لمی قرآن در کو نو ولعلکم تحت دون فریدا وریو تم نعمتی علیکم کما ارسلنا فیکم رسولا ما پرکل پتاسو باندی نعمتنا لکا چلی گلمی دے پتاسو کی رسول من کم استاسو دا جنس نرده دا غی سر لگی یای دا روز تا سر ولا گوا کما ارسلنا فیکم رسولا من کم لکا سنگ چوی ما پا تاسو کی رسول لگلی ده استاسو دا جنس نده دا سو جنا چی فذکرو نی تاسو ما یاد کئی پا اطاعت سرا فذکر کم زبا تاسو یاد کم پا نعمتونو سرا یاد دی سر لگی او یاد دا غمخ کی سرا فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لگا سنگ چی مالی گلے دے پتاسو کی رسول ستاسو دا جنسنا بشر دے ورے بریلیان وی نور دے نور و بشر وی ندے علکا پلار بشر دے مور بشر و انسان دے اللہ وی ستا دا جنس ندے اتو نور دے دے قمقل خلق دے یو کار دے کی منگو ہوا امیر سے او یو دو کسان راغلل آغا آٹھ نمبر کی یو مولئی سیبو وٹ پٹکے والے ہو شین پٹکے والے ہو ابل و سرام سڑے ہو ما تا وی چه متوا ملولی وی تا دا سی چه مال مسلمان یہ منو سی ما نا آوہابی کا آلی حدیث کا ناپی کسی شی مال مسلمان یہ ما نما تا وی نما تا سی جو ما تا وی چه تٹک احنا پو تٹک تٹک سنی ہو ما ویل دا بکلا کم خلج دے آو ما ویل دستا مشر سوک دے ویل سید احمد رضا خان بریلوی رحمه اللہ تعالی دیر غٹ نمی والا ہوا یوم الخا ما ویل دا نبی علیہ السلام بارک استاس آقی دارا اغسط دے نور دے کا بشر دے جوړ نور دې جمال څنګه نور دې ماته دلیل وخایا ته کم زینبې وای ګوره کنه چې دا نور نه وی کنه نو سپوږمۍ ته اشاره وکړه او راله په ګریوان نه وته ستونی دې بیرته ووته مال ها مال دا څه وی نو ما ویل دره دې وجنه نور دې مال ته مز کې ویلاو مال مز ته معلوم دې ویلاو تشهد مال ته وایا تشهد یې وایو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله مال دا خو پکې وی کنه بالکل ویم مال په دې ستا یقین دې په دې مانځه باندې کتش پخلی بالکل پکا یقین ہے میرا جمال خا زرا تو سوی ما یو ټکی دې معنی کاوه اشهد ز گواہی کوم دې خبر یاو معنی کاوله ان محمدن عبده ورسول مال عبد عبد دې کنور دې ودی دې کی معنی نه کوله مال کوا معنی نه کوله ما ویل خا پدې کې به قرآن آیت کوم مال منی کنه قرآن کې الله وای په اروست براش شپګه مو سپاره کی قل لا اقول لكم في غمبره تور توایا ولا اعلم الغيب قل اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب بل غيب في اذا خبره بیا وکړه نو ما ول دي کی سمانه ده قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اعلم الغيب معنا ما الذي معنا ما توقع نو ما توجه چورو خان بھائی چورو چورو کام کرو کام کرو ما ول وسرا تو وای کنا امر گره ور سرا بس بیا خاندل جواب ورک کنا پٹھان لے جواب ورک کنا بیا وتا جواب نشته نو دیو بالکل اقرے والے شوی دے اما صفا قران نہ غلط زی معنی کی اون پتہ لگی تفسیر تو کیوں ضرورت نشتے او دا غیب باوجود او دیو لچ پرا شو دا خدای فق دا ذکر دا سی کیگی جتا گورا پا دی جماعتون کی سم دانسون شروع دی او شیخ القرآن دیلی فرمائی وی دیو دا تو وی چی دیو لدی سی بیوشی لدی دی کوئی پا غاڑا یا دیوال پا سر کینا و داری بیری سی اچوت شو راو دی قڑی گی سم دم چوری جو را کل دا پا دی جماعتون کی سا دیر اللہ دی ما پی ہوگی او دا سپین سپین پا جامی و سپین پا تکی فا غاڑا و تب دی ماشا اللہ سم لی ونی دی اللہ پا دی ملی زم دا پاکستان و شرما و اللہ دی و تب حدایت وکی بس مرسان وی نو فرمائی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لکا سنگا چی مالی گلے دے پتاسو کی رسول اغستاسو دا جنس ندے کدا ملائکوے یا بل سوکوے نو تاسو بتی ریدلے تاسو بتی سی تپو سنن نشوے کولے وستاسو دا جنس ندے اتلو علیکم آیاتنا دا صدا فارم ادھر لے گلے دے ویدہ دے دا فارم ادھر لے گلے دے چلو لبا پتاسو باندی آیاتو نظما ویزکی کم او تاسو با پاکی سن پاکی دانه چې ستا جامع با پاکی ستا نبا خیره پاکی ستا خور پاکی نا نا نا ویوزکی کم پاکی با تاسو دا اخلاق و رزیلونا پاکی با تاسو دا شرکیاتونا پاکی بستاسو دا غلط عقیدینا ستا زیان با برابرائی دا اللہ فرمان برداری بتا تخی بلا طریقہ بتا تخی تا با دا شرک نبچ کئی تا با دا غلط عقیدی نبچ کئی ویوزکی کم پاکی با تالرا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ او بل کار دادے چی تعلیم بدر کئتا ستا دا قرآن او دا سنتو ندی وجنا علماء کرام پرمائی چی دا قرآن تعلیم دا قرآن درس یا دا ولد دا گر فرض دی اغا تلاوت چی کم دے اغا دا مستحباتو پا درجہ کی دے او نبی علیہ السلام در اشکال دا قرآن تعلیم ور کرے دے او صرف پروجه کی بے دا قرآن گردان کاؤ دا غی تلاوت بے کاؤ کماو تا تلاوت کاؤ نو پا دی بانی ماو تا نشو خلاسی دے دا قرآن دا علم دا فرض دے دا درس پا دی بانی زان پا کول دا فرض دی نو یعلمکم الکتاب تعلیم بدر کئی تاسو تا دا قرآن والحکمتا او دا سنتو والحکمتا او دا سنت حکمت ذکر پا مقابلہ دا کتاب کی راشی دا کتاب خوات راشی نو غیر مرات دا سنت نبوی احادیث نبی علیہ الصلات والسلام نو الحکمت او سنت ویعلمکم او خیبتا ستا ما لم تکونو تعلمون اغسو چی تاسو پی نفوی دئی تاسو پی نفوی گئی گورا دمرا جہالت و چی خزیلا عزت نو زنان لچاپ اسلام کی زنان لچاپ جہالت کی آڑو توجو نور کولا دا مزدوری پشانتی بے ساتلا دغه شانتی دومره جهالت و چې او سړی بخ پی و غزولی ویل سوک شده چرا چې زما دا پیرا غونډی کی پلار کی بناس و بل براغه پتور به تیخ پی والی الله رب العزت ما او تا تا نبی را ولی گو د جهالت تیاری ختم شوی گو را و عزت تا ستا پیغمبر در لیگا ما در و می دیگو آغا بسبا تا ستا خایتی تا سو و پیارو خبر نئی تا سو با پوی نئی نو گورا دا تیارون رناغانی را وستلی وسم چی سوک دا آغا تعلیمات نقبلی باغی باندی خپل زندگی نتیری آغا وسم پاغا جهالت او تیارو کی پروت دی کل یو غم کل بل غم او غټ غمونو تا پراتی دی دا خیراتو نرونو دا یو اهم رنائی موتا ترالی گلی دا چی دا موتا اقبل کن زما استاد فارا دنیا هم رنا رنا دا و خیرت قبر هم رنا دی نو بیا فرمائی فذکرونی تاسو ما یاد گئی پا اطاعت سرا اذکرکم زبا تاسو یاد کم پا نعمتونو سرا تاسو ور ما یاد وی ما پا سبان دیا دوی زما تابداری کوی اذکرکم زبا تاسو یادو ما پا خپل نعمتونو سرا مفسرینو کرام د دې زه تقریبا سیولس یا لس معنی کړی دي لس مطلب کړی دي هغه کې اول نمبر دا ده وای الله فرمای وای ما یاد وای فایتات سرا زب تاسو یادوم په نعمتونو سرا کله چې تا زما تابعداری کولا زما د پیغمبر په زندګی دې پر زندګی تیر ولا نو زب غره پتا باندې په نعمتونو آغاز یا تو ما طالب اخفر انعامات در کو مالک سور ابراہیم آیت نمبر پانچ کی فرمائی وَإِسْتَعْزَنَ رَبُّكُمْ سْتَا رَبْدَ اعلان کرے دے لَئِن شَكَرْتُمْ لَازِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِهِ لَشَدِيدُ وَإِسْتَعْ رَبْدَ اعلان کرے دے اے دا نبی امت آئے تمام دنیا خلقو یا مسلمانانو کچری تا دا اللہ دا نعمتون شکریہ دا کرا الله و عزب اقبل انعامات بتا باندی نور هم زیاد کما کچری تا ناشکری وکلانو ور زما عذاب دیر سخت دے سو وقت پوری بازت آفری کم وستا سخرا کی اعتراض کئی امیر سے وی گورا منگا عبادت کو او کل یو نقصان او کل بل نقصان او پلانے سڑے منز هم نکی او حرام خور هم دے او خود دیر مال هر سو ور سر دی اغا اللہ سوئی فرما نسو ما ذکرو بیهی او مسیح پارکی وی هر کلا چی ما یر کی او انسان ما چی وطا قرآن لی گلے دے اغا یر کو اغا نصیحت یر کو نفتحنا علیہم ابواب کل شیئن ده هر طرف دروازی ورتز کولاو کما حتی اذا فریو وی تردی پوری چی دا مشی پدی کی اخذناهم بغتتن ایک دمی بیراونی سمپیدا هم مبلسون دا پا دغتیم کی دیر خفاو پریشان ای نو اللہ تعالی رانیول بے دیر سخت دی اللہ فریقی اللہ وی سکی کوا آخر اکی بدر سر گورما نو اللہ وی زما دا نعمتون شکریہ ادا کا زبا تالا نعمتون نور هم زیاد کما پتا باندی بخبر انعامات نور هم زیاد کما دوی ممانا کئی وی تاسو ما یاد وی پا مجاہدی سرا زب تاسو یادوں پا دیداری جنت سرا پا جنت تا بزا تاسو بوزما جنت کی بزا تاسو یادوں ما درے ما مانا کئی تاسو ما یاد وی پا دعا سرا زب یادوں تاسو پا استجابت سرا زمان دعا غوارانو زب دی دعا قبلو ما سلورم مانا کئی تاسو ما یاد وی پا جزی سرا زب تاسو یادوں پا پزل سرا ار وقتی ما تاجزی کوا نو زبا تالا خپل پزیلتون در کو ما تابا غورا برزو ما بلا مانا کئی ویتا ما دا خلکو پا تولگی کیا دوا دا خلکو تولگی ناستے سو غیبتون کئی سو تو غلینی کئی نو تو آیا اے مسلمانانو اے دا اللہ بندگانو رازی جیو حدیث ویو دا اللہ دا دین تذکی رو کو رازی دا منزا پرائزو ویو دا اودس پرائزو ویو اللہ رب العزت فرمائے کل چتا دا کار کونو زبدی پاسمان کی دا ملائکو پٹولگی کی حساب کما دا ملائکو پٹولگی کی بدستا تذکیر کما بیا وی تم آیا دوا دا پراحی پا وقی کلستا سنعمتو نا دیر دی صحت دی برابر دے اولاد دی برابر دے اسه مشکلات درته نشته دی، خو چې کله غم راشي نو زه به تا بیا یادوما، د غم په وخت کې به زه بیا ستا مرګری یم. شپږم نمبر اووم نمبر یادی وای ته ما یادوه په خوشحالۍ کې، زه به تا یادوم په تلیفونو کې کله چې تا باندې په خوشحالو کې ما یادوانو، چې کله تا ته غم راشي نو زه به بیا ستا سره سنګ په سنګ ولاړ یم. او اتم نمبر یادی وای ته ما یادوه په دنیایي ژوند سره، زه به تا یاد کم په آخرت کې، آخرت کې به زه چرې تا تنې تنها نه پرېږدم. کم ځای کې چې نو زما ذکر کوا، رب اللسان جب لمدا ساتا، زما په ذکر باندې نو آخرت کې به زه ستا مرګستیا کوما. او بل فرمای وای ته ما یادوه په بندګۍ کې، په عبادت کې یو عبادت صرف ما د کوا، نو زه به تا یادوم په جنت کې. بل معنا کوي وای ته ما یادوه په اخلاص سره، نو وای زه به زیادت اخلاص کوم ستا سره، زه به چرتم تا داسې نه پرېږدم. او یو حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله تعالی عنه دا غنه روایت دی، حدیث قدسی دی. الله رب العزت فرمای انا ما عبدی اذا هو ذکرنی وتحرکت به شفتاه. الله رب العزت فرمای حدیث قدسی دی و عزت خپل بنده سره ورسره ما، کله چې ما دا یادی او دغه دا شونډی زما په ذکر باندې خوځیږي، نو زبر د سره مرګره ام پار وخت دا به چرتا نه پرېدم. دا وسیله کومه چې ما تاسو ته ویلی او ما شه سمرو وړو کې سیس دی، خدا پار وخت د الله تعالی ذکر کوي او ذکر یا کار نه دی. په کم ټیم کې ذکر کوي، کله چې تلېټ بند کې نو دا براشي نه ری اواز به صافاته شروع کې بنګي کې به دا الله ذکر کوي. په خلوت کې د الله تعالی ذکر کوي، نو تم په خلوت کې د الله تعالی ذکر کوه، الله تعالی یا دوا، الله به تعالی تازه تازه خوراکونه ډیر مال دولت بدله درکي. وګوره هغه ذکر کوي نو په هغه ټیم کې راشي او زما استان هغه تازه ای نه اوس کې تازه خوراک ورته میلاو شي، دا څه دا ذکر په بدله کې. ان الله لا یستحی یضرب مثلا، بعضی کې موږ دې تفسیر کړی دی. او بیا وای فذکرونی اذکرکم، ما یادوی په اطاعت سره اذکرکم، زه به تاسو یادوم په نعمت سره، نعمتونو سره. وشکرولی او شکر ادا کوی زما، ولا تکفرون او زما نا شکری مکوی. شکر ستوی د شکر اصل کی صحیح معنا دادا وینت نطق باللسان و اقرار بالقلب و انعام الرب مع الطاعه. چی او سڑے پا زبان باندی داغا ذکر کئی، پا زبان باندی آدھے چی الحمدللہ شکر دے اللہ تا مالا دیر مالا کرے دے، یو آجی پکننا پا زلکی ہم دا دی اقرار کئی، دا زلن دا خبر راو باسی. او دا شانتی دا اللہ تعالی دا اناماتو دا غی تابداری، دا اللہ تعالی انامات، دا اللہ تعالی چی ولا کم انامات ور کری دی، آغا انعامات شکریہ ادا کئی خداغی سره سره دا اللہ تعالی تابیداری کون کئی دا نا، چی گنانگار دا اللہ تعالی حکمون ماتی دا اللہ قرآن دے شاور گردولی نا، دا جو دی پا قولا مندنے کی دی شکر الحمدللہ دا وی نا نا نا دا نا دے. گورا تا روٹی اوپورا از این خلق دا چی جل کئی چی روٹی اوپری اغا سر روٹی تیزے گزار کی دا گورا غٹنا شکری دا اللہ ما تعالی روٹی راکلا رزق راکو پا دی که غد شکریہ دیالا چی الحمدللہ یا اللہ شکر دی اصدنا پاتی شوا راوالا ویسا غریب چالے ورکا غریب لنشی ورکا ولے زناور دی غیب باندی اخرا نشنوما دا فکرالا طاقت دا فکراغی وی اللہ دروتی مال تا راکا دی شکریہ صدا ورپاسا دا دی بدن نلک چکا دا غریب خدمت وکا دا اللہ دا دین خدمت وکا دی اقبل بدن نزکا چی اللہ دا رزق در کنو دی شکریہ ادا کا. گورا وګونه ما تعالی الله را کړی دی، الله تا مالا وګونه را کړی دی، د دې شکریا دا دا چې بده بدستا قران اورم، ستا حدیث په پیاورم، او استاد علما او خبرې په پیزا اورم، دا د دې شکریا دا. ما تعالی الله سترګې را کړی دی، الله تا مالا سترګې را کړی دی، زو په دې باندې ستا کتاب ته ګورم، ستا حدیث ته په ګورم، تا مالا خيسته خيسته قدمونه را کړی دی، ستا په لار کې په دې باندې سفر کوم، ستا د دین خدمت په دې باندې کوم، لاس دې را کړی دی الله، په دې بزستا د دین خدمات کوم، دار دې شکریا ده. نو فرمای وشکرو لی تاسو زما شکر ادا کوي ولا تکفرون او تاسو نا شکر مکوي. بیا فرمایا ایو الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاه اے ایمان والو امداد غواړی زمانہ په صبر سره او په مانځ سره. ان الله مع الصابرین یقینا الله تعالی وای زو غره د صبر والا مرګره ما زدا صبر والا مرګره ما. مخکی چې کله تحویل د قبله وشو نو دا خلک به اعتراضونه کوي دغه شان دي ته چې کله حق بیان کې نو تا باندې به خلک اعتراضونه کوي. نو الله تسلی ورکوي یا ایها الذین آمنوا اے د تمام دنیا مسلمانانو اے مؤمنانو تاسو توایما کله چې ته حق بیانې کله توحید بیانې کله د بدعات خلاف کې نو ګوره دا خلک با تا تاس پکې توی وای تا پسی با ملنډی کوي تا برټی تا به با پکانو باندې ولي خوستا کار بسی استعینو بالصبر تب امداد غواړي په صبر سره. ګوره اسینا چې تو ور سره بیرته جګړه کې ته به د حکمت نه کار آلی تب صبر کې یو عالم وو هغه چاته د دین خبره کوله تبلیغ په جماعت کې تلی و یو سړی ولا سپیړه ورکړې وه هغه جړل جړل هغه نور ملګري ورته وایي ولې مولوی صاحب دومره جاړې مله دوه سپیړه درکړل او جاړې هغه وایي په دې نه جاړه ما چې ماله سپیړه راکړل زه خوږ شوم. مونږ دا بار بار په خولې باندې وایو چې نبی علیه الصلات وسلام په کاڼو وشتې شوی دی او تکلیفونه ورته رسېدلی دي خو نن هغې زما سره هغه عملي کارنامه وشوه نو ما ته احساس وشو چې زه خو یوه سپیړه ووهلی شوم ما ته دومره درد راورسېدو. د الله نبیانو څومره سختې تېره کړي دي په دې لار کې او څومره تکلیفونه اوټاو کړي دي خو هغو همت نه وبېرلی په هغې باندې جاړم. نو فرمای استعینوا بالصبر والصلاه اے موحدا اے مومنا اے مسلمانا ته امداد غواړه په صبر سره او په مانځه سره. هر قسم تکلیف تا ترازی هر قسم مصیبت تا ترازی نو تا د صبر نه کار اخله او مانځه طرف ته متوجه کیږه. ان الله مع الصابرین الله و عزت د صبر والا مرګره ما عزت د صبر والا سره ما رسته وګوره بیا راځي وبشر الصابرین زیر ورکه صبرناکو ته دا ولی مخکې وایي مع الصابرین دلته وایي بشر الصابرین دا بره ځکه مع الصابرین وایي الله وایي زه دې ملګری یما توحید مسله دې بیانوله په دې باندې تا ته تکلیف میلاو شو تا ته درد ورسېدو کنځري بدې ردې دې برداشت کړې نو الله وایي ګوره همت ونه بیلې زه دې ملګری یم زو خو لاندې وایي وبشر الصابرین زیر ورکه صبرناکو ته دې دپاره زیر دې په څه وجه چې ده ته چې دا تکلیف ورسېد دا درد ورسېد یا به د مالي یا به د جاني یا به اولګۍ یا به بچی وپات یا دغه شان دي پلار وپات یا مور وپات نو هغې ته وایي زیرې ورکه خو بره وایي تا زما توحید بیانو په توحید په وجه باندې زما قرآن دې بیانو تا ته تکلیف میلاو شو نو وایي زه دې ملګری یم ګوره چرته په دې باندې خپل حوصله ونه بیلې بس دی دیکھ لگا تفسیر فصل اولم ملکم لکا سنگ چی مالی گلے دے پتاسو کی رسول ستاسو دا جنسنا یتلو علیکم آیاتنا چا قبل ولی پتاسو باندی زما آیاتنا ورزکیکم او تاسو با فاکی دا اخلاق رزیلونا تاسو با فاکی دا شرکیاتنا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَتَعْلِيمَ بَدَرْكَيْ تَاسُ تَعْدَ قُرْآنَ وَالْحِكْمَةَ أَوْ دَ سُنَّةُ وَيُعَلِّمُكُمُ الْخَيْبَ تَاسُ تَعْمَا لَمْ تَكُونُوا أَغَسَ چِنَّي تَاسُ تَعْلَمُونَ فَغِبًا دِي فُوْيَا بیا فرمائی فذکرونی اذکرکم تاسو ما یاد وی فیتات سرا اذکرکم زبا تاسو یادو ما فنعمتونو سرا. قرآن کی 174 آیاتونا دا ذکر پبارکی راغلی دی دکا گورا ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر دا گورا دا اللہ تعالی غٹ ذکر دے دکا شانتی نور مختلف زائنو کی راغلی دی 174 احادیث دا د ذکر په باره کې راغلی دي او دغه شانتی نور د علما او کلام پکې هم راغلی دی. په دې باندې غټ کتابونه لیکلی شوي دي او لیکلی کېږي بیا هم. نو بیا فرمای وشکرو لی تاسو یادوئ شکر ادا کوئ زما ولا تکفرون تاسو نه شکرې م کوئ سفره کوئ شکر الحمدلله. نو یا شکر وای الحمدلله وای د الحمدلله معنی دا ده چې شکر دی چې تا ځوانه وې نو څه پیدا صرف الحمدلله دا وای بس پوره دی شکر الحمدلله ته ضرورت نشته دی الحمدلله وایا. ولا تکفرون تاسو زما نه شکرې م کوئ یا ایها الذین آمنوا استعینوا اے ایمان والو تاسو امداد غواړئ بالصبر صبر سرا والصلاة او فمانز سرا ان الله مع الصابرین الله و عزت صبر والا مرګره ما. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم لک څنګه چې مالی گلے دے بتاسو کی رسول لستاسو د جنسنا. سوره آل عمران 164 نمبر آیات کی هم فرمائی اللہ وی لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم وی ما دیر لوی احسان کرے دے دیر غٹ احسان می کرے دے پا مومنانو باندی پا سوجا چی ما پا دی کی رسول لے گلے دے وغد دیونا دے. نو فرمائی کما ارسلنا لکا سنگا چی مالی گلے دے مونگا مالی گلے دے پتاسو کی رسولا منکم رسول استاسو دا جنسنا استاسو نایتلو علیکم آیاتنا الولی با پتاسو باندی زما آیاتنا ویزکیکم او تسکیہ بکا استاسو ویعلمکم الكتاب او تعلیم بدر کئی تاسو تا دا قرآن والحکمت او دا سنت ویعلمکم او خیبتاسو تا غصو ما لم تکونو تعلمون اغا سوچی تاسو پی نفوی دی فذکرونی تاسو ما یادوی فیدات سر از کرو کمز بتاسو یادون پا نعمتون سرا وشکرو لی تاسو زمان شکری آدا کوئی ولا تکرون زمان شکری مکوئی یا ایوها الذین آمنو اے آکسانو چی تاسو ایمان را وڑی دی استعینو تاسو امداد وڑی بی صبری فصبر سرا والصلاح او فمانز سرا ان اللہ مع الصابرین یقینا اللہ تعالی دا صبر والا سر دے.